nieustających taktyk, parę nowych praktyk. Fakty to te kasety, kompakty. Na styk jednym tchnieniem zespolenie. Sampli niesłodkich jak chapstick. Trener Don Rachuene, rap mym tlenem. Oto eksperyment psycho, wlałem w niego wenę. To mój powrót na scenę. Eksperyment. Oh.